أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم Efendimizin cümle peygamberan ızzam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafirlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşeddu el-amali selâse. En dürüst, en güzel ameller. Amellerin en dürüstü, en güzeli, en sağlamı, sevaplısı nedir? Bu bir ifade. Başka yerde başka şeyler söyleyecek. Şimdi bunu söylüyor. Üçtür. İnsafun nas min nefsik. Evet. İnsafun nas min nefsik. Ne demek bu? Sen kendine sövülmesini, dedikodu yapılmasını ister misin? Malın çalınmasını ister misin? Sana hile yapılmasını ister misin? Sana yapılmasını istemediğini başkalarına da yapma. İnsaflı davran. Sen nasıl bunları sevmiyorsan elin dedikodusunu yapma. Elin zarara uğratma, elin malını çalma, elin aleyhine çalışma. İnsaflı davran, yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da yapma. Kendine nasıl davranıyorsan, ne istiyorsan mümine de onu yap. Ve muvasatul ah min malik. Din kardeşine yardım et. Muvasat, yardım demek. Mesela sen işin güzel, ilk kazancın iyi, dükkanın iyi. Ötekinin de öyle olmasını iste. Ona yardım et, elinden tut. Adam tecrübesiz, şöyle yap, böyle yap, yol göster. Onun da dirilmesini, senin seviyende olmasını, muvasat. Ona da yardım et. Adam çalışacak güzel, al şu sermayeyi, hadi bakayım. Evet. Men kâne fî hâceti ahîhî, kâne Allah fî hâcetihî. Kimin bir ihtiyacını görüverirsen, bu parayla olur, akıl vermeyle olur, yol yordam göstermekle olur. Evet. Allah da sen sıkıştığın zaman, işini beceremediğin zaman, öbür tarafta imdadına yetişir. Peygamberimiz onu söylüyor. Kendine yapılmadığını, yapmak istemediğini, başkasına yapmadığın gibi din malından din kardeşine aynı ayarda olması için düşün. Gerekirse yardım et. Onun yükselmesi, aynı senin gibi zengin olması için, durumu iyi olması için davran. Davran. Mümin böyle olur. Mümin böyle olur. Bu şekilde davranmak İman alametidir. O imanın alametindendir. Müminin ahlakı böyle olur. Ondan sonra ve zikrullahi ala külli hal. Evet. Her durumda Allah'ı anmak, her durumda Allah demek. Mesela ben başlarken ne dedim? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Elhamdülillah dedim. Peygamberin emri bu. Her işe, mubah işe, helal işe, şarap masasını koymuş, şarap yiyor. Bismillah olur mu? Allah onu haram etmiş. Aha, sen haram ettin, ben de senin adınla içiyorum, hadi bakalım. Meydan okumaktır, Allah korusun. Bile bile kasten yapsa bunu kafir olur. Allah meydan okunur mu ya? Şeytan meydan okudu, şeytan oldu. Mubah işe, haram olmayan işe, helal işe Bismillah diye başla. Her iş ki besmele çekilmez, hedefe ulaşılmaz. İstenilen sonucu alamazsın. Kullu emrin zibalen lem yu'ta fihi bi bismillahirrahmanirrahim fe huve akta fe huve ebtar. Bunu sen yap, çocuğuna çocuğuna öğret. Konuşmaya başlarken Bismillah de, Elhamdülillah de, ve salatu ve selam ala Resulullah de. Bunları bize o öğretti. Ona da salatu selam getir. İnsanlık göster ya. O öğretmeseydi nereden bilecektik besmele çekmenin bu faziletini, hamdele getirmenin güzelliğini? O güzel peygambere de Kadir Şinas ol, salavat getir yahu. Getirirsen bir salavat, melekler 10 defa sana dua ederler. Peygamber'e o anında ulaştırırlar salavatı, senin salavatını alır. Kabrinde Allah cesedime ruhumu iade eder. Öyle güzel ki salavat getirmek. Her işin başında Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, demeli. Ondan sonra her durumda Allah zikret dedi ya. İşte öfkelendin. La havle ve la kuvvete illa. Allah zikrettin bak, bu zikirdir. Öfke defoldu gitti, şeytanı kovdun. Öfkeli anı. La havle ve la kuvvete. Çok güzel bir adam gördün, çok güzel konuşuyor, çok güzel araba, çok güzel apartman, çok güzel işi. Maşallah de, nazarın değer yahu. Allah diledi de verdi buna. Allah vermese kazanabilir mi? İstediği kadar uğraşsın. Allah diledi de verdi ona bunu. Maşallah. Dede nazarın değmesin. Yoksa bunu demezsen çocuğu öldürürsün. Binayı yıkarsın, arabayı devirirsin. Nazar haktır. Bunu siz piyasada çok yaşamışsınızdır. Bunu unutma. Sübhanallah de. Çok hayretten giden bir şey olduğu zaman. Ondan sonra bir cenaze, bir musibet gördün. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zikirdir bu. Her durumda zikir. Neyi öldü ya? Daha şimdi konuştuk ya. Ölecek adam değil. Yok ya. Sıkıysa sen ölme bakalım. Hemen böyle deme. İlk sözde Allah'a teslim olan kazanıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Adam gelmiş ekşimiş sana. Olan senin demiş, küfretmişsin. Kaybettin. İlk darbede Allah'ı anacaksın. La havle ve la kuvvete illa billah. Veya inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İlk darbede bunu söylerseniz çok kazanıyorsunuz. Kendine geliyorsunuz. Zararlardan kurtuluyorsunuz. Ondan sonra işte bitirdin. Şükür. Bir buz gibi su ver. Oh, ne yemek, ne yedik, ne suymuş ya. Şükür de ya. Bu suyu verene bir al, şükür et ya. Buna alışmak lazım. Her durumda Allah'ı zikredin anlamı bu. Evet. Daha çok. Daha çok. Yarın şuraya gideceğiz. Gel, tamam mı? Randevu saatimiz şu. Şöyle yapacağız. Öyle deme, sen Müslümansın. Allah'ın çizdiği bir kader var. Kimsenin dışına çıkamıyor. Biz onu bilmiyoruz. Aklımızı kullanacağız. Ama Allah'ın dediği olacak. İnşallah. Müminsin sen ya. Allah dilerse, nasip ederse deyiver yahu bir. Tamam ya, gideceğiz ya. Yok, gidemeyebilirsin. Bunu unutma. İnsan her durumda, mümin her durumda Allah'ı zikreder. İnşallah. İnşallah diyeceksin. Evet. Sonra gece gündüz la ilahe illallah diyeceksin. Son sözüm la ilahe illallah olsun diye. Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dâhalel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan cennete mutlaka girer. Allah bize bunu söylemeyi nasip etsin. Amin. Evet. Zaten can çıkması kolay mı? Ağrısı acısı çok. Ne biçim hastalık bu? Hay hastalığının da falan derken kık gidiyor adam. Bir de var. Ne kadar acı çekiyor ama elhamdülillah şükür. La ilahe illallah kık gitti. Bir de bu var. Siz öyle olun diyor bak. Böyle olmak için de dilini buna alıştıracaksın. Direksiyonda la ilahe illallah. Yürürken la ilahe illallah. Yatarken la ilahe illallah. Yatarken de söylenir. Otururken, yürürken la ilahe illallah. Söyle, dilin alışsın buna. Bunalınca la ilahe illallah. Sevinince la ilahe illallah. Bunu söyle. Her durumda Allah'a, Allah'ı zikredin. Her durumda. Evet, bunu unutmayın. Peygamberin bu buyruğu ala külli hal. Zikrin en güzeli de afdalü zikri la ilahe illallah. Ne diyelim hocam? Peygamber söylemiş. Zikrin en faziletlisi, en sevaplısı, en muhteşemi la ilahe illallah demektir. Musa aleyhisselam Allah'a yalvarmış. Beni kelimullah yaptın. Özel zikredeceğim seni demiş. Bana en çok sevdiğin kelimeyi söyle. La ilahe illallah diye Musa demiş Allah. Hadislerde geçiyor bu. Onu herkes söylüyor demiş. Zaten söylemezse Müslüman olmaz, mümin olmaz. Ben demiş özel, en çok sevdiğini istiyorum. Çünkü bana özel muamele yaptın. Kelimullah yaptın beni. Tur Dağı'nda ona indirdi ya, ona bir indirdi ya. Benim en sevdiğim kelime bu Musa demiş. Bu kadar basit ama sana göre basit. Allah'ın geçmişinde güzel yazdığı adama göre basit. Ben bunu zorladım bazı yerlerde. Hatır için söyle, söyleyemedi gavur. Dili dolaşıyor, söyleyemiyor. Ama sen çok rahat söylüyorsun. Bu da büyük bir nimet. Dilin buna kırılması. Çoluğun çocuğunu buna anlat. Zikrin en güzeli La ilahe illallah'tır. Her durumda Allah'ı anmaya bak. Sevinsen de, daralsan da, bunalsan da, elhamdülillah ala külli hal de. Allah'ı anınca da Allah senin elinden tutar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladığında tek kişiydi. Ve de yetim büyüdü. Değil mi? Eve geldi Hatice anamız inandı. Hazreti Ali inandı. Ebu Bekir inandı. O kadar aleyhine çalıştılar. Hep garibanlar, köleler, şunlar bunlar. Ama gittikçe büyüdü. Neden? O zor durumda bile ala külli hal, elhamdülillah dedi. Allah tuttu elinden. Halid bin Velid, Amr ibn Avs radıyallahu anhuma müşriklerin başındalar. Ebu Cehil'in arkadaşları bunlar. Bunlar önder, müşrik. Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Muhammed aleyhisselam büyüyor. Onlar her düşünen kafa, hepsi de zengin, sayılar çok, küçülüyorlar. Demişler ki arkadaş bunda bir terslik var. Güç bizde, akıl bizde, her üstünlük bizde ama o kazanıyor, biz geri gidiyoruz. Bir yanlışlık var. Bizim yolumuz yol değil. Kafalar çalışmış, gitmişler Müslüman olmuşlar. Evet, elhamdülillah dedin mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pis bir toplum içinden çıktı. Bir tek leke yok hayatında. Hiç düşmanları bile teslim ediyor. Hayatında tek leke yok, bilinmeyen noktada yok. Öyle bir toplumda hiçbir şey bulaşmadan, çünkü hep Allah'a sığındı o. Hep Allah'ın sığındığı için onun güdümünde yetişti. Allah onu aziz etti. Bugün dünyada en çok okunan, en çok ismi anılan adam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani inanmayan da onu okuyor. Allah aziz etti onu. Bak Allah dediği için. Evet, her durumda ala külli hal. Her durumda zikrederseniz Allah sizi anar, her durumda anar. Gizlide, açıklıda, toplulukta, tenhada, sıkıntıda, refahta, her durumda bu zikri unutmayın. Bilhassa bu la ilahe Allah deyin, la ilahe illallah deyin. Elhamdülillah İşte bizim insanımızı çok iyi terbiye etmişler. Bu terbiyeyi bize örf olarak yerleştirmişler. Mesela kızdığımız zaman biz ne deriz? Hay deriz. Hay Allah'ın ismidir. Öfke yükleyken bile bize hay demeyi öğretmiş atalarımız. Hay diyor, başlıyor. Sonu kötü ama hay diye başlıyor. Ne muazzam şeydir ya bu. Hay senin diyor. Hay Allah'ın ismidir. Atalarımız bunu örf haline getirmiş, dilimizi kırmış ama erkası yok, bilgi yok. Sonra da şaşırtıyoruz. Yanlış yola söylüyoruz. Ama örfe bak. Şimdi yolda giderken ayağın bir şey diyor, sarsılıyor. Ne diyorsun? Allah diyorsun, değil mi? Öyle bir memlekete gittim ben. Minibüste gidiyoruz. Yol kazan gibi çukur. Pat bir vurdu. Yolcuların hepsi Ali dediler. Buraya Allah desene ya. Onlar da Müslümanız diyorlar. Elhamdülillah bizim insanımız Allah derler. Buna dilimiz kırılmalı. Her durumda Allah deyin. Zikredin. Bunun şeyi ne kadar güzel. Çoluk çocuğa öğret. Otomatikmen Allah demeli. Mekanizma öyle çalışmalı. Bunu diye diye bunu sağlamalı. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her durumda Abdullah bin Ömer Tirmizi bu hadis-i şerifi nakletmiş. El-muvasat mahbuba. Evet. Yakına uzağa. Yakına daha, yani yardım yapmak, iyiliğini istemek yakından başlayacak. Önce çoluk çocuğuna, sonra akrabana, sonra yakın komşuna, sonra memleketine, sonra uzak komşuna, vatanındakilere, çünkü bütün İslam aleminde, sonra bütün insanlığa. Müslüman böyle yeryüzünde sulhu, selametin, adaletin, huzurun yaygınlaşması için görevlidir. Küntüm hayrı ümmetin uhricet linnâsi. Onun için hedefimiz olacak. Hedefimiz de bu olacak, iyilik olacak. Bunun için çırpınacağız. Ne kadar başarabilirsek bu yolda olacağız. Evet, iyilik. Her hafta eskiden beri adet değil mi? Hutbe okunuyor. Bitiyor, ne okuyorlar hocalar? İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşai vel münkar. Değil mi? Leallekum tuflihun. Yahut bu çeşitli şekiller var. Allah adaletle emreder, ihsanı emreder akrabaya, tutatın size diye öğüt verir. Bunu okuyorlar. Ne muazzam bir ayettir bu. Peygamber de onu söylüyor işte. Her durumda Allah'ı zikrediniz ve Müslümanlara yardım ediniz, iyilik ediniz. İhsan karşılıksız iyilik demek. Bir iyilik gördün, karşılığında iyilik, adalettir bu. Hiç iyilik görmedin, İyilik yapmak ihsandır. Onu emrediyor Allah. Hatırlatıyorlar her cuma size. Allah bizi böyle ihsan edenlerden eylesin inşallah. Nahl suresinin 90. ayeti. Evet. Bu iyilik etmek biliyorsunuz bazen vacip olur. Ne zaman? Oğlun çok zor durumda. Mecbursun. Baban çok zor durumda. Mecbursun yardım etmeye. Usul fıra tarz. Amcan, dayın, halan, teyzen zor durumda. Vacip. Yakın akraban, sıle-i rahim vacip. Yok böyle bir akrabalık yok. Yine iyilik edeceksin. Peygamber sünneti emrediyor peygamber. Vazgeçilmez bir huy, ahlak olmalı insanda.